GMT Express. Boss José Mukeba. Bye, Missinga, Sherina, Bosana, Natika, Kokanisayo, Papa, Pasi, Batam, we see your name, Papa, Nango, Bosani, Chibe, Bela, Giso. Malasini, Kokina, Pakola, La Maluba, Nanga, Poyondima, Pole, Singa, Leno, Mumaya, Divorce, Nabo, Mona, Yangele, Kibono, Nogona, Santi. Salana monkili, mwana ya zambe ya zani neko yae Mikoro miko mipene ya kato sambela Na mituni nini ya sali yoye Sokibu mwana sokipe mbongo Mokore zali oko tunako mwona ngai Mule kona kisaka moto portanda kona ye Makambo maleki Nako mwona nini ngana salate Awayoko mwokende ozika ngai Ba mama ya CHP Mako koma sara na mawechi Na komo sana yote mukeba Na vina nga osala kinde papa Omoko linga lokola bebe na yo Papa mama makufi batiki nga na maboko na yo Makasa ye Kima yonas Lidie bonja Yelo toka mwani joseo Komo sana tena zali orfeli Plezio nanga na vieza na kiseyo Nyoso na zuwa kina mokili na tika la kaka na yo Oka sol Le couturier le plus demandé du Congo Same nanga bandela ta mokili Nga ipe na zoe sika na paradiso Olingo epumbinga na moko yo bato bako seka katemo Groupe Mouchis Jean-Pierre Mukeba, PDG Makambo maleki Nakomona nininga na salate Awayo komo kende otikanga Otinga na kati ya ekolo ya biloko yobo sana kalae Nakomo sana yote mukeba Na vina nga osala kinde papa Omoko linga lokola bebe na yo Papa mama makufi batikinga na maboko na yo Toka mwani joseo Kobo sana tena zani orfelin Plezio nanga na vieza la kiseo Nyoso na zuwa kina mokili Na tika na kaka na yo Zame nanga bandela ta mokili Nga ipe na zoe sika na paradiso Olingo epuminga na mboko yo Bato bako seka katego Bako linga na katego Muzembo cool, lelate José Mukeba Soya bololo zo zero suka ina ngwala bongo le grand baoba Makambo maleki, nako mwona nini ngana salate awa yo komo kene onzika ngai otinga na kati ya ekolo ya biloko yo bosala kanga e Richard Mokeba na Liège.